Lepas solat 8 rakaat tarawih dan witir penutup, satu rakaat isyrak pada bulan Ramadan, boleh tak kita nak semayang 20 rakaat di rumah? Dekat kita kena genapkan lagi satu solat witir berjadi tidak ganjil dan terus solat tarawih dan tutup dengan witir yang ganjil. Terima kasih. Dan kalau kita semayang dah 8 rakaat witir tarawih di surau, kita nak bahan 20 pula di rumah, tak boleh jadi 28. Nah, Datuk Imam mayang witir, dah kita dah sama mayang witir lagi. Ha, bila Datuk Imam mayang 8 rakaat, kita tambah 12 lagi, tak payah mayang witir. Dan kalau kita nak buat 20. Faham tak? Ha, ni mungkin bahan witir pula dengan Datuk Imam. Jadi patut pas mayang witir nak bahan terawih pula kali lagi, tak boleh gitu. Dah mayang witir, dah tak ada lah terawih dua kali. Terawih dia sekali tu. Nah, ha, jadi kalau tak ambuh semayang 8 rakaat, nak buat tambah 12 lagi bila imam dah berhenti dah, kerana imam mayang 8 je. Nak. Ha. Lepas tu kita mayang dah witir satu rakaat. Sekarang kita nak mayang pula tak boleh. Tak sama main capu-capu gitu. Kalau kita nak semayang dua semayang witir, kita perhabis lalu witir serakaat atau tiga rakaat. Sekarang balik rumah nak mayang lain tak ada masalah. Boleh mayang tajuk, boleh qiyamulail. Kerana lepas mayang witir boleh lagi semayang lain. Yang kata tak boleh dah mayang lain bukan mazhab Syafi'i. Nah, mazhab lain. Ia pelin. Salah baca kitab. Nah. Haa.